sabahına ne sen seher yelimi benim gönlüm divanemin delimi durup durup yar göğsünü aman aman sürmelim aman. Of, of, of. Gel yar senin ile bir kavl edelim. Gavilden garardan dönmemesine ikimiz bir dala başka daldan dala konmam varsın aman aman aman sür.